Dat ik dit woord van God, waar kracht in zit, waar zoveel troost in zit, waar zoveel aansporing en mooie dingen in zit, met jullie mag delen en mag helpen om dit woord, dat het steeds meer een plek mag krijgen in jouw hart. Dankjewel daarvoor. We gaan beginnen met het evangelie van Matteüs. Woorden van Jezus gaan we lezen, Matteüs 6. Dat wordt niet geprojecteerd. Oh wel, kijk zo. Het zijn hele bekende woorden van Jezus. Waar zijn discipelen en die vroegen aan Jezus, leer ons bidden. En dan zegt Jezus dit, bid daarom als volgt. Onze Vader die in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Daar stopt hij. Dan gaan we naar Psalm 145. Het is wel een mooie psalm, vol met woorden, krachtige woorden. En dat is echt de kunst, waar, als je hem voorleest, waar leg je de klemtoon, waar leg je de nadruk op? Je kan hem op zoveel verschillende manieren lezen en ik doe het zoals het nu gaat. Psalm 145. U, mijn God en koning, wil ik roemen. Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer en hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen en uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit. En ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten zij getuigen van uw geduchte daden. En ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden. Uw gerechtigheid luid bezingen. Genadig, liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen, want hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten al uw schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap en spreken over uw machtige werken. Aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap. Want uw koningschap omspant de eeuwen en uw heerschappij omvat alle geslachten. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. En wie gebukt gaat, die richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit, want u geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet. Zijn schepselen, die blijft hij trouw. Allen die hem aanroepen, die is de Heer nabij. Die hem roepen, in een vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren. Hij hoort een klacht en dan komt hij te hulp. De Heer die waakt over wie hem liefhebben. Maar wie hem afwijzen, die vaagt hij weg. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid. Psalm 145. Maar eerst las ik die woorden uit Matteüs 6. Het antwoord van de Heer Jezus aan ons, of aan zijn discipelen, die vroegen, Heer, leer ons bidden. En toen hoorde je net het Onze Vader. En ik weet niet of je, misschien heb je een katholieke achtergrond, misschien heb je een protestantse achtergrond. Dat verschilt een beetje hoe je dan het Onze Vader kent. En hier valt dan op dat Jezus stopt bij, leidt ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. En dan stopt hij. Terwijl zeker als je protestant bent opgevoed of evangelisch, dan keert als maar. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zo kennen wij dat het eindigt. Maar Jezus, zoals hij het leert, zoals je leest in Matteüs, heeft hij die woorden niet gezegd. Maar wij zeggen het er wel bij. En dat is ergens wel mooi. Al heel vroeg in de kerk Lang geleden was het zo dat als de gemeente bij elkaar was en de voorganger was er ook, baden ze dat, die woorden van Jezus. En op een gegeven moment was er meer ruimte voor gewoon gebeden vanuit de mensen van de kerk, wat er gebeden kan worden. Dat deed de voorganger dan. En dan iedereen eindigde, die sloot dat gebed af met, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En zo werd met kracht en met geloof en met lofprijzing eigenlijk dat gebed beëindigd. En zo zag je wel heel mooi dat wij uit het Onze Vader, wat we kennen, die woorden erbij hebben gekregen op die manier. Lofprijs. Lof aan God. Groot is God. Vertrouwen aan God. Heel mooi om je gebed daarmee te eindigen. Eventjes een vraagje voor jullie om jezelf... Even een vraag die je aan jezelf kunt stellen. Hoe zit dat bij jouw gebed? Als je bidt, misschien bid je wel nooit, misschien bid je wel heel vaak. Hoe zit dat bij jou? Hoeveel van je gebedstijd besteed jij aan het prijzen van God om wie hij is en wat hij doet? En hoeveel van je gebedstijd aan het vragen van dingen? Ga maar even na voor jezelf. Als je nadenkt over je eigen gebed. Of van jullie samenkomst. En kun je invullen, wat zou er gebeuren met je als je aanzienlijk meer tijd zou besteden in je gebedstijd aan het loven van God, het loven van de Heer? Wat zou er dan veranderen? Wat denk je? Ik denk zelf dit. Vaak, als wij in gebed gaan, als we leven, dan gaan we naar God en dan kunnen we onze zorgen bij God brengen. Maar zeker als je al je zorgen bij God noemt, dan kan het zo overkomen alsof die zorgen echt alles zijn. Je helemaal in beslag genomen kan worden door de zorgen. God, help mij dit. Zeker als je geldzorgen hebt, dat kan als je te weinig geld hebt. Kan ook als je veel te veel geld hebt. Kan ook mensen die daar zorgen om hebben. Ja, echt, dat bestaat. Ik ken ze. Allebei. En wat voor dingen ook kun je als mens zorgen maken. En dat kun je bij God brengen, maar dat kan zo groot worden. Dat kan zo groot worden als je je zorgen vertelt. Wat gebeurt er als je begint met lofprijzing en voor je stelt in jouw hart God groot maakt? Dan gebeurt er dit. Dan begin je met het grootmaken van God. En dan wordt God ook op die manier groot in jouw hart. En dan zie je ineens jouw zorgen die jij hebt, zie je in het perspectief van die grote God. Alleen al daarom is het zo goed om je gebed te bidden met lofprijzing. Gewoon voor jezelf te stellen, wie is die God? Het is niet zomaar een hulpje of zoiets die af en toe mij kan helpen. Hij is de schepper van de hemel en aarde. Die God die genadig is, vol van liefde. Die onwijs geduldig is, trouw. Hij belooft echt trouw. Altijd tot vergeving bereid. Wauw, tegen die God mag ik nu spreken en mijn zorgen bij hem brengen. Hoe kun je dat dan doen? Hoe loven jullie God? In je eentje. Je kunt gewoon een YouTube-filmpje aanzetten. Met een loflied. Of een cd. Of je pakt psalm 103. Een mooie psalm. Of psalm 145. En je leest er gewoon voordat je verder gaat met je gebed. Begin gewoon met een lofpsalm. Met een loflied. En ik weet niet of je die vraag kent. Dat je afvraagt, maar waarom... Heeft God het dan ook nodig of zo? Dat kun je wel eens afvragen. God vraagt ook van, loof de Heer, waarom? Heeft God dat nodig? Is God dan een klein mannetje die het nodig heeft dat wij tegen hem spreken en hem een beetje opblazen of zo? Heeft hij het nodig dat wij hem loven? En dan is het wel mooi om te bedenken waartoe, dat we zo gemaakt zijn. We zijn gemaakt als mensen met een gulle God die graag aan ons wil geven. Hij wil graag aan jou geven. Hij is gul. Gul was zijn hand geopend. En wij mogen ontvangen, wij mogen onze hand open houden voor hem. En we mogen blij zijn om wat we gekregen hebben. Blij zijn om alles wat we krijgen vanuit de schepping en wat je nu van hem krijgt. En daarvoor God loven. En dat mag vreugde geven. Vreugde. Lof aan God vanuit ons kan het niet zonder dat er vreugde is bij ons. Uiteindelijk. Vreugde in ons hart. Hetzelfde is als lof aan hem. En soms... Op donkere dagen is er misschien gewoon dat ene lichtpuntje maar, wat er is om voor God voor te loven. Dat kan hè, dat de dag zo donker is, dat je echt je best moet doen om misschien één lichtpuntje te zien op de dag. en daarvoor God te loven. Doe dat dan. Zoek dan dat ene luchtpuntje op die dag en loof God voor wat hij daarin aan jou heeft gegeven. En hoe jij zijn genade hebt kunnen zien in dat ene lichtpuntje. God loven is hartstikke mooi. We moesten vanmorgen ook aan denken aan gisteren. Mijn dochter heeft een konijnenhok. En dan heb je allerlei afspraken natuurlijk als ouders met je dochter. Natuurlijk, je mag een konijn als je dan zelf verzorgt en alles. Maar ja, één keer in de zoveel tijd moet er toch wat groot onderhoud gebeuren. En dan moet papa of mama helpen. Gisteren daar met mijn dochter. Ze had er totaal geen zin in. Eén grote scène in het begin omdat we het samen zouden gaan doen. Maar uiteindelijk zijn we het gaan doen. En prachtig om gewoon zoiets met mijn dochter, ze is 9 jaar, samen het konijnenhok schoon te maken met alle poep en alle viezigheid. Het was gewoon hartstikke leuk om dat met mijn dochter te doen. Samen zoiets te doen. Prijs de Heer dat dat kon. Prijs de Heer op de dag van gisteren. Gisteren, een ander moment waarvoor ik God kan loven, was gewoon een hele gave gedachte. Soms kan je wel eens het gevoel hebben, ik als mens, ik ben maar gewoon één stofje op deze wereld tussen biljoenen of miljarden andere mensen. 7 miljard, 9 miljard, weet ik veel, andere mensen. En ik weet niet, er kan wel eens de gedachte geven van, wat maakt het uit wat ik doe? Wie ben ik eigenlijk? Gewoon een stofje. En gewoon een hele andere gedachte, dat je jezelf ziet als, oh nee, wacht even, maar ik kan mezelf ook zien als een knoop in een netwerk. Hoeveel mensen heb ik om me heen? En hoeveel invloed kan ik hebben? Misschien ken ik wel 1000 mensen. En wat ik doe, kan invloed hebben op al die mensen om me heen. Dus het maakt echt wel uit wat ik doe. Gewoon een gave gedachte. Mooie gedachte waarvan ik kan zeggen, God, wat gaaf. Omdat ik die gedachte krijgt en daar iets mee kan. Lofprijs, vreugde is het voor ons. Lofprijs voor God. Ik neem jullie even mee naar die eerste 3 versen van Psalm 145. U mijn God en koning wil ik roemen. Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Want groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Wat je hierin hoort, is dat die man, die meneer die dit heeft geschreven, dat die zegt, ik maak er een commitment van. Ik maak een commitment naar mezelf, dat ik God ga prijzen, elke dag. Want zo wil ik leven. Zo wil ik in het leven staan dat ik elke dag God ga prijzen. Dat is een mooi commitment, hè? Ik wil je ook uitdagen dat commitment te maken. Om elke dag God te prijzen en dat tegen jezelf te zeggen. Ga ik je een beetje bij helpen? En nodig ik je uit, doe met mij mee. Deze week, elke morgen wanneer je opstaat, zorg je dat het eerste is wat je denkt. Groot is de Heer en ook vandaag verwacht ik het van Hem. Eerste gedachte voor de komende 7 dagen. Ik committeer me eraan, doe met me mee. Groot is de Heer en ook vandaag verwacht ik het van Hem. Wie doet met mij mee deze week? 7 dagen eerst maar eens eventjes. 7 dagen, daarna zie je hoe het verloopt. Mooi, gaaf. Gaan we dat doen. Ik heb het eerder gedaan. Het eerste wat ik denk als ik opsta is van, oh, is het al echt al ochtend. Dat gaat je eerste gedachte morgen zijn. Weet ik niet. Bij mij wel. En dan is de tweede gedachte. Oh nee, ik zou gaan lofprijzen. En dan de derde gedachte wordt dan. Groot is de Heer. Ook vandaag verwacht ik het van Hem. Een mooie manier om zo in te leven te staan. Ga maar 7 dagen oefenen. Samen met mij. En ik beloof niet dat je dan ineens een gezegende week krijgt. Of zo. Dat er deze week alles goed gaat. Weet ik. Die belofte zit er niet in. Doe het gewoon in ieder geval. Omdat God het waard is. Voor God. Doe het daarom. Gaan we doen. De psalm gaat door. Ik lees vers 4 tot en met 13 nog een keer. Dan gaat hij door. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen. Uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit. En ook ik wil uw wonderen. Ik wil ze bekend maken. Laten zij getuigen van uw geduchte daden. En ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden en uw gerechtigheid luid bezingen. Genadig, liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig. Groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Want hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten al uw schepselen u loven, Heer. En uw getrouwen u prijzen. Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over uw machtige werken. Aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en glans van uw koningschap. Want uw koningschap ontspant de eeuwen en uw heerschappij omvat alle geslachten. Die psalm gaat door en hij denkt, ja, die lofprijs die moet niet alleen maar blijven tussen mij en God, maar ik moet dat bekend maken. Die grootheid van God, die moet bekend worden aan andere mensen om mij heen. En dan is het weer mooi om jezelf te zien als een knoop in een netwerk van allemaal mensen om je heen. En dat het zo goed is om naar al die mensen om je heen van jezelf te laten horen dat God goed is. En dan kun je over nadenken, hoe kun jij dat doen? Hoe kun jij dat doen in jouw leven met de mensen die jij ziet, misschien wel in jouw familie, op je werk, of als je bij de kapper zit. Ik zit er altijd eventjes bij de kapper. Kun je over nadenken van hoe kan ik hier laten vallen iets van mijn geloof in God, iets van de goedheid van God wat hij in de afgelopen tijd heeft gedaan, iets waar ik de hand van God in zie, iets waar ik blij kan zijn over God. Het is goed voor jezelf om over na te denken, hoe kun jij iets waar de mensen om je heen vertellen over God en wat hij heeft gedaan. Kun je bijdragen aan wat hier staat, dat heel die schepping gaat zien hoe groot God is. Misschien denk je nu wel, dat is allemaal wel heel mooi als het leven goed gaat, om God te prijzen. Als je heel veel mooie dingen van God kan zien. Maar wat nou als je zoveel te maken hebt met tegenspoed in je leven en dan God prijzen? Als er tragedie in je leven is, wat je overkomt, waar je niks aan kan doen. Als van invloed vanuit andere mensen, misschien wel slechte mensen, tragedie en slechte dingen in jouw leven kan komen. Wat als je nou heel weinig van God hebt gemerkt, kun je dan nog God prijzen? En dan vind ik Psalm 145 ook wel heel uitdagend. Dan lees ik die verse vanaf vers 14. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. En wie gebukt gaat, die richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit, want u geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend, u vervult het verlangen van alles, van al wat leeft. Deze versen, die leren ons, juist wanneer het donker is, en juist wanneer er tegenspoed is, dan is lofprijzing alsnog je hoop stellen op God. Je hoop stellen op God. Daarom hebben we net ook al die liederen gezongen met het woord hoop erin. Wanneer jij tegenspoed hebt, wanneer jij het zo zwaar hebt, dan is lofprijzing alsnog blijven hopen op God. Hopen is verwachten, uitzien naar de hand van de Heer. Hopen is niet kiezen voor de zonde. Niet kiezen voor de gemakkelijke uitweg. Dat is hopen op de lijn van God blijven die hij stelt. Zijn weggaan, toch, ondanks de donkerheid in je leven. Dat is hopen en dat is echte lofprijzing. Ik denk dat hier lofprijzing pas echt kan beginnen in je leven. Juist wanneer tragedie overkomt, wanneer er lijden is. En dan nog vasthouden aan God. En geloven dat hij werkelijk naar jou wil omzien en de gebrokenen wil oprichten. En dat vind ik wel mooi om daarbij te zeggen, kijk eens wat hier staat. Weet je wat het mooie is? Vers 19, hij vervult het verlangen van wie hem eren, hij hoort een klacht en komt te hulp. Als God iets belooft, dan moet hij zich er ook aan houden. God zit vast aan zijn belofte. En dat is iets enorm krachtigs, enorm gaafs. God belooft het. Kijk eens naar die verse. God is een steun voor wie is gevallen. Allen zien hoop vooruit. U geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. God belooft het. En nou heeft hij zich eraan te houden ook. God is verplicht om het aan ons te geven. Puur omdat hij het beloofd heeft. Want God zegt, als ik iets beloof, dan doe ik het ook. En misschien vind je dat wel heel brutaal klinken, maar dat mag. En weet je, stiekem, ik geloof, God houdt wel van brutale mensen. God houdt van mensen die gewoon heel brutaal naar hem toekomen met een belofte. En tegen God zeggen, God, kijk dan wat u zelf heeft gezegd. Gul is uw hand geopend. God, mag ik dat dan ontvangen? Ik strek mij uit naar u, God. U heeft het zelf gezegd. Geef het dan ook, God. En dat mag best wel brutaal bij God. Misschien ken je wel dat verhaal van die 5 vrienden en Jezus. Jezus is ergens aan preken, het is echt stampersvol. En die 4 vrienden komen met een vriend die ziek is, op een brancard tillen ze hem en ze komen er gewoon niet bij. Te vol. En dan zijn ze slim, gaan ze het dak op van dat huis waar Jezus is. En ze slopen dat dak en maken een gat en dringen gewoon hun vriend op aan Jezus. Ze dringen gewoon hun vriend op aan Jezus. Ze wachten niet op een beurt. Ze wachten niet totdat Jezus klaar is met preken. Nee, gewoon volop brutaal leggen ze hem voor Jezus neer. En wat doet dat met Jezus? Jezus vindt het gaaf. Jezus vindt het gaaf als mensen zo brutaal gewoon zichzelf opdringen aan hem. Want wat staat er? Bij het zien van hun geloof zegt Jezus, man, je zonden zijn je vergeven. Jezus vindt het prachtig. Wanneer die vrienden gewoon brutaal zichzelf opdringen aan God. Doe dat ook. Doe die vrienden na en breng heel brutaal je vrienden bij God en breng jezelf bij God. Want God vindt het prachtig als je zo met hem omgaat. Op zo'n brutale manier. Doe dat. Ik vat samen. Lofprijs. Onze zorgen kunnen zo groot zijn, maar als je God looft, komen je zorgen in het perspectief van wie God is. Commitment. Morgenochtend, begin ermee als je opstaat. Groot is de Heer en ook vandaag verwacht ik het van hem. Zoek manieren om te vertellen naar de mensen om je heen dat God groot is en wat hij voor jou heeft gedaan. En juist wanneer het donker is, om dan op de weg van God te blijven en dan te blijven vertrouwen, dat is echt de lofprijs. En bestorm hem met zijn eigen beloftes. Er is een Joodse traditie. En daarin lezen ze Psalm 145 wel 3 keer per dag. 3 keer per dag. En wat is nou een gevaar? Als je dat zo vaak doet, is dat het een beetje gedachteloos gaat. Dat je het gewoon opdreunt, maar je gedachten zijn ver weg. En dan hebben ze een regel. Als je bent bij dat ene vers, vers 16. Gul is uw hand geopend en u vervult het verlangen van alles wat leeft. En je doet het gedachteloos. Dan ben je af. En dan moet je opnieuw beginnen met Psalm 145. Nog een keer. Maar ook daar hebben ze weer wat voor gevonden om dat weer niet te doen. En dat is, als je bij vers 16 bent, je hand open te doen. Dan doe je het heel bewust en dan zeg je, gul is uw hand geopend. Als de hand van God die open is naar ons, gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. En tegelijkertijd heb je dan toch je eigen hand open. Dus kun je er ook bij bedenken, ja, en ik mag het dan ontvangen ook uit die gulle hand van God. Mooi om hem zo te bidden, wanneer je hem bidt in lofprijs. Gul is je hand geopend, denk eraan. Hier spoort God ons toe aan. Met heel je leven, of het nou goed gaat, of dat het heel donker is, met heel je leven bij hem te komen en te weten, hij is groot, hij is gul, hij is genadig en trouw. Je leven leg je bij hem neer en er mag grote dingen van God verwachten. En doe het brutaal. En als je het nog niet hebt gekregen, kom je weer bij God en weer met die belofte. En dan ga je met God over spreken. Hoe kan het God dat het niet is? En je gaat in gesprek met God. Gewoon brutaal naar God. God, gul is uw hand geopend. Mag ik ontvangen, Heer? Mag ik ontvangen? Zullen we met elkaar gaan bidden? Dierbare Vader in de hemel. U bent een God van liefde, een God van genade en een God van trouw. En wat gaaf weer dat voorbeeld van die 4 vrienden die brutaal naar u toe komen. Is dat omdat wij er recht op hebben? Nee. Omdat wij zo goed zijn? Nee. Maar het is vanwege uw trouw en uw beloftes. En daarop mogen wij staan. En daarin mogen wij rusten. En Vader, zo komen wij ook nu, zoals we hier zitten, komen we tot u. En brengen we onszelf bij u. En zeggen wij, God, u bent groot. Groot bent u. Wij stellen onze hoop op u. Wij verwachten het leven van u. We weten, gul is uw hand geopend. U wilt het verlangen vervullen van al wat leeft. U wilt geven. U bent trouw. We leven vanuit vergeving en genade. En Heer, in de stilte komen we bij u en leggen wij neer wie wij zijn en wat ons verlang is, wat onze nood is. In stilte leggen we hem bij u, onze nood. En Vader, u heeft deze nood, deze hartkreet, wat wij gebeden, u heeft het gehoord. Uw liefde voor andere mensen is nog groter dan onze liefde. Uw liefde voor ons is nog groter dan onze liefde van ons, voor onszelf. Gul is uw hand geopend. Heer, we zien uit naar wat u wilt geven. Vestig uw naam onder ons. Laat zien wie u bent, Heer. U bent groot. En wij verwachten het van u, ook vandaag. In Jezus' naam, amen.